yol aldık beraber rüzgarlar. Bir tek senin adın kaldı. Güzel bir gün bekledim bugün için. Onu da bana sen çok gördün. Geriye döndüm olduğum yerde. Sular bile aktı geriye. Mecazen, mecazen. Mutlu olduğum günlerde. Sen de fark etmez. Ben çoktan affettim seni. Benimki bir beklenti değil. Gökyüzü mavidir, değişmez.